राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 18 अक्टूबर 1994 को साय 3 बजे राम जीवानी सत्संग भवन वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। शरद पूर्णिमा है, भगवान के सौंदर्य और माधुर्य का वर्णन करें। मेरे को विशेष बातें आती नहीं है, खास बात आपको बतावे जो मैंने पुस्तकों में पढ़ी है वो बात बताता हूँ। संतों की बातें सुनी है, संतों की पुस्तकों में पढ़ी है। भगवान को सुंदर और मधुर और श्रेष्ठ और महान और समझकर जो प्रेम करना है वो प्रेम भगवान से नहीं होता है, ध्यान देने की बात है, ये ख्याल में रखने की बात है। भगवान सुंदर है, विश्वास मेरा है तो सुंदरता से हुआ, अपना स्नेह भगवान से नहीं हुआ। ये आदमी बड़े धनी है, इनसे मेल मुलाकात रखो तो वो उस पुरुष के साथ संबंध नहीं है, धन के साथ संबंध है। ये बड़े मिनिस्टर है, इस वास्ते इनसे पहचान रखनी चाहिए तो उन मनुष्य से पहचान का मतलब नहीं है, मतलब बड़े मिनिस्टर से है। ऐसे भगवान को सुंदर समझ करके प्रेम करना है, वो भगवान से प्रेम नहीं है, वो सुंदरता से प्रेम है। ये मर्मार्मिक बात है, ये इसका अर्थ नहीं है सौंदर्य माधुरी उसमें कम है, ये नहीं है इसका अर्थ। उनके गुणों को लेकर, उनके तत्व को लेकर, उनके प्रभाव को लेकर, उनकी विलक्षणता को लेकर, उनके बड़ेपन को लेकर जो करना है प्रेम, उसका नाम प्रेम नहीं है, उसका नाम स्वार्थ है। धनी से प्रेम करते धनवान होने से तो हमारा धन से मतलब धनी रहे तो हम प्रेम करेंगे नहीं उसे। किसी में गुण देख करके हम स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं तो उस पुरुष से नहीं, ये गुण से प्रेम है वो। अगर वो गुण ना रहे तो कोई मतलब नहीं उसे। तो भगवान सुंदर है, मधुर है, ये बात देखे, सूरवीर है, बड़े दयालु है, बड़े ऐसे ऐसे प्रेम करना है। वो प्रेम किसी तरह से मन लग जाए बढ़िया है। तस्मात केना उपाय ना मना कृष्ण निवेश, किसी उपाय से भी भगवान में मन लग जाए कल्याण करने वाला है। परंतु प्रेमी भक्त होते हैं वो गुणों को देखकर नहीं होते हैं, भगवान के प्रभाव को देखकर नहीं होते हैं, भगवान का तत्व रहस्य देख करके नहीं होते हैं। भगवान हमारे है, सबरी क्या विशेषता देखती थी भगवान में, भगवान सूरवीर है, एक बलवान है, एक धनवान है, एक बहुत अभिजनवान है, बहुत उनके साथ है, कैसा उसे क्या देख रही, उसका मतलब इन ऊपर की विचारों आडम्बरों को देखकर जो स्नेह होता है, प्रेम होता है, वो असली प्रेम नहीं होता, असली भगवान से नहीं होता है। भगवान उद्धार करने वाले हैं, इस बार प्रेम करते हैं तो ये भगवान उनके होते हैं जो उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। पतित है। भगवान हमारे असुंदर सुंदर से गौरवा, बिल्कुल सुंदर नहीं, काला कलू का कोई काम का नहीं है ऐसा, अथवा सुंदर से आखिरी अति सुंदर है। गुणे भी है ना, गुण नाम वर होगा, गुण में सबसे श्रेष्ठ गुणवान है, अथवा कोई गुण नहीं उसमें। मन प्राणनाथ सहेव ना, मेरे प्राणनाथ वही है। माँ होती है वो सुंदर होने से माँ होती है, सुंदर नहीं तो माँ नहीं होती। बालक को पूछो वो सुंदर भी नहीं है, गहना कपड़ा भी बढ़िया नहीं है, बालक को पूछो बहुत गहना कपड़ा बढ़िया वो माँ अच्छी लगेगी, परवाह नहीं करेगा। काले कलूटी कपड़ा ही सफ़ेद नहीं, स्नान किया भी नहीं, गहना भी नहीं है, फटरे लुगड़ा ऐसे ही मन बाल फिर गोली में सस आ जाएगा। क्या सुंदरता समा होती माँ है हमारी कैसी है, तुम्हारे को बुरी लगे तो क्या हुआ, माँ है। ऐसे भगवान में जो अपनापन है ये इतना दामी है, इतने गुण दामी नहीं है। भगवान है बड़े भारी विश्वास हमारे, बड़े भारी में क्या करे, खेल को हमें खेल में क्वाको को गुस्से ही है, कोई मालिक है तेरे चार आधा गाय हो गए, कोई बड़ा आदमी हो गया तुम धमका देते हैं वाल वाल। तो भगवान तो अपना है, अपनी माँ है, बताओ अब जा सुंदर हो सुंदर कैसी हो, वो सुंदर देश जाएगा, ये सुंदर है इसको माँ बना दूंगी, गोदी में चला जाओ और जाएगा। कोई धनवती को देखकर जाएगा, धनवती है इस बात गहना बहुत अच्छा है, देखो माँ बना लो, माँ में कोई शोर ही नहीं है, न गहना है न कपड़ा है न कोई रूप है न सब है कैसी है, पर आप बारू से पूछो कोई दूसरी प्यारी है कैसी, सुंदर भी है, कपड़ा भी है, गहना भी है, धनवती भी है, कभी इसको माँ करे ना, ये नहीं माँ नहीं है, माँ माँ ही है मेरी। सुंदरता तो ऐसे संबंध भगवान हमारे है, अब कैसे है कैसे नहीं इसका मतलब है, वो भगवत का प्रेम होता है। भगवान की विशेषता को देखकर जो आकर्षित होता है वो विशेषताओं में आकर्षित होता है, भगवान में नहीं होता है। सभी लोग सब करते हैं, सब जितने कुछ न कुछ विशेषता देखकर के स्नेह करते हैं, तो विशेषता से ही आकर्षित है, भगवान से थोड़ी आकर्षित है। वो भगवान से क्यों लगते है? भगवान हमारे है, हमारे है भगवान, कैसे ही बात से हो, मंदे हो, बुरे हो, भले हो, कैसे ही हो हमारे। तो ये प्रेम होने में जो बात बहुत से कहते हैं कि तपस्या करे तो प्रेम होगा, क्या करे तो तपस्या भजन प्रेम होगा, प्रेम की बात नहीं, प्रेम तो अपनापन से होता है, अपनापन है हमारे है। आपका शरीर बीमार हो तो आपको अच्छा नहीं लगता, बीमारी अच्छी नहीं लगती, पर बीमार में शरीर अच्छा नहीं लगता, शरीर अपना बीमार हो काम नहीं दे तंग करे तो भी अच्छा लगे, हाथ है पीड़ा हो गई पहले से गले बंद गया यहाँ ऐसा काम करते ही नहीं उसमें तो हाथ बुरा लग रहा है, वो हाथ अपना नहीं होता, वो काटते हैं उनको फैमिले। अगर भगवान से प्रेम करना चाहो तो भगवान हमारे हैं। अब अच्छे हैं तो हमारे हैं, बुरे हैं तो हमारे हैं, भले हैं तो हमारे हैं, खराब है तो हमारे हैं, ये नहीं देखा जाता। देखने वाले वे भगवान के भक्त नहीं होते, भगवान हमारे हैं कैसे। आया है चातक है, वो वर्षा बदल की तरफ देखता है तो बदल ऊपर से बर्फ गिराता है, पंख करे टुक टुक टुकड़ा टुकड़ा पंख कर देता है, तो भी वो तो बदल के सामने देखता है, बदल अनुकूल तो हमारा है प्रतिकूल तो हमारा नहीं है। ये भक्त होते हैं वो भगवान के भक्त नहीं होते हैं। आर्द्र जिज्ञासु अर्थार्थी जो भगवान के भक्त है वो आर्त दुखी होकर भगवान के शरण जाते हैं, तो दुख मिटाने के लिए जाते हैं और धन के लिए जाते हैं, अपने को तत्व ज्ञान के लिए जाते हैं, तो वे ज्ञान के लिए जाते हैं, दुख मिटाने के लिए जाते हैं, वे भगवान के भक्त नहीं होते हैं। भगवान के भक्त वो होते हैं कि जैसे ध्रुव जी महाराज, क्या पिताजी प्यार नहीं करते, गोद में नहीं लेते, दुख तो ये हुआ, माँ के पास पहुंचे, मां के बेटा ठीक है, तेरी छोटी माँ ने कहा वो ठीक है, हमने तपस्या नहीं भजन नहीं किया, इस वास्ते मेरा आदर नहीं, बड़ी हूं पर मेरा आदर नहीं है, उसका आदर है, तो क्या भजन करने से होता है। तो पहले मूल में तो ये कामना है, परंतु जब चल दिए और नायक जी मिले कि चल राजा, राजा मेरी बात माना, तेरे तेरे माँ का खूब अच्छा प्रबंध करा देंगे, चलो ना अभी, अब लूंगा तो भगवान से ही लूंगा और से लूंगा ही नहीं। अर्थार्थी भगत वो होता है, आज अर्थार्थी भगत है झूठ कपट के, बेईमानी के, ठगी के, धोखेबाजी के भगत है, कदोगे सुनोगे नहीं, सुनो भाई हमारा काम नहीं चलेगा, हे झूठ देवता, हे कपट देवता, हे विश्वासघात देवता, आप विहार करना हमें, आश्चर्य है कि झूठ कपट में काम नहीं चलेगा, भगवान में तो काम अटके ही नहीं, कोई सच्चाई के बिना काम चल जाएगा तो कोई अटके नहीं, झूठ कपट में काम ही अटकेगा, ये झूठ और बेईमानी के भगत हैं, मन में समझते हैं हम भगवान को याद करते हैं, भगवान करते हैं। तो धन भी चाहे तो भगवान से ही चाहे, और देने पर ही नहीं लाएंगे, हम लाएंगे भगवान से ही, अरे भगवान से भगवान को ही लाएंगे, हम धन को लाएंगे, भगवान लेगा तो भगवान है, तू क्या लेगा, आपको खुद को ही, और कोई जरूरत नहीं। तो अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु ये भक्त भी सकाम है, पर सकाम है इस भाव से कि ये कामना सिवाय भगवान और किसी से पूरी हमारे करने नहीं है, तो भगवान ही भक्त होते हैं। झूठ कपट बेईमानी, झूठे बही खाते के भक्त हैं आपके ज्यादा, अर्थार्थी भक्त तो अर्थार्थी है किसके, झूठ के उठ के असत्य के, असत्य के सत्य काम नहीं चलेगा, असत्य में जितनी ताकत है उसमें सत्य में नहीं है, बेईमानी में जितनी ताकत है ईमानदारी में वो ताकत नहीं है, विश्वास घात में जितनी ताकत है उतनी विश्वास में ताकत नहीं है, तो अनन्य भक्त है उनके। तो हमें भगवान अपने प्यारे लगते हैं, क्यों हमारे है, हमारी माँ है इस बात अच्छी लगती है, वो चाहे कैसी काली कलूटी, कैसी अच्छी कोसी खराब, गणा कपड़े अच्छा नहीं, रूप अच्छा नहीं, दूसरे दूध दूध करते दूर दूर दूर दूर दूर से, तो आप अरे दूध करो वो लड़का क्यों कर देगा, वो मेरी माँ है, किसी कार्य से थोड़ी है माँ है, ऐसे भगवान सुंदर और मधुर है, ये बातें बहुत अच्छी है बढ़िया है, परंतु हम प्रेम करते हैं तो भगवान से करते हैं, सुंदरता से करते हैं, मधुरिमा से करते हैं, भगवान कोई काम के नहीं है तो भी हमारे सब काम के, तो हमारे है तो अच्छी बात है, कैसे ही जैसे हो वैसे हमारे है, माँ है हमारी माँ है, आप सब तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, सुन दे रही सुन रही है, सुनना चाहिए तो क्या वो बालक कहते थे माँ मेरी सुनती है तो सुन चाहिए, तुम चाहे सो करो हमारी मेरी तो माँ है, ऐसे भगवान अपने होते हैं, कुछ भी गुण हो न हो कुछ भी हो, मंगई वंश हो जीव लोके जीव भूत सला, जीव भगवान का अंश है, तो भगवान हमारे हैं, भगवत्ता से भगवान हमारे नहीं है, भगवान हमारे हैं, निजी हमारे हैं, अपने हैं, वो प्रेम भगवान से होता है, किसी धनवान से हम प्रेम करें तो धनवान से प्रेम है, कि धनवान खुद से धन से, धनवान समझकर प्रेम करते हैं, और धन नहीं रहे तो कोई बड़े भाई एहलकार है, मिनिस्टर है, कोई पदवी पर है, उसे स्नेह करते हैं तो उसे स्वयं करते हैं, जो पद है उसका आदर करते हैं, और धन के कारण से कोई अपने को मानता है तो अपनी फजीती करता है। धन कारण बड़े हुए, तुम तो छोटे हो ही गए। धन के कारण से आज बड़ी पार्टी हो गई आप गई, धन चला जाए तो पार्टी छोटी रही, तो धन होने पर आप तो छोटे ही रहे, बड़े हो गए, बड़ा धन हुआ आप हुए। ऐसे भगवान है वो हमारे, हमारे क्यों है इसमें एक कारण है विलक्षण, सबके है इस बात हमारे, किसी के भगवान नहीं, ऐसा कह सकते हो इन आदमियों के इन जीवों के भगवान नहीं है, ऐसा हो प्राइवेट भगवान होता है कोई, किसी का और किसी का नहीं वो भगवान हो ही नहीं सकता, कभी और कभी नहीं वो भगवान नहीं हो सकता, कहीं और कहीं नहीं वो भगवान नहीं हो सकता। इसकी परिभाषा हमने तो ये सुनाई है आपको, कही है, लिखाई भी है, किसी जगह भी अभाव है तो सब जगह अभाव है उसका, किसी जगह अभाव नहीं है, किसी समय में भी अभाव है तो सब समय में ही उसका अभाव है, किसी के लिए अभाव है तो सबके लिए उसका अभाव है, किसी परिस्थिति में अभाव है तो किसी परिस्थिति में भाव नहीं होगा, सब परिस्थिति का अभाव है, तो भगवान ऐसे हो ही नहीं सकते, किसी के और किसी के न हो वो हमारे भगवान नहीं, पापी से पापी के भी है, पुण्य से पुण्यात्मा के भी है, संत से संत के है, महात्मा से महात्मा के भी है, नीचे से नीचे की भी है, वो हमारे भगवान है। भगवान पर आप ठेका नहीं लगा सकते, हमारे भगवान है, तुम्हारे नहीं होंगे भगवान। भगवान भक्त से कहता है ये धन मैं देखूंगा, और वो मैं तो देखने देखूंगा, मैं और को नहीं देखूंगा और तुम्हें भी दूसरों को देखने दूंगा नहीं, ये अपनापन है भगवान का, भगत का, और भगवान पक्ष में हो जाते हैं। परंतु भगवान अपने ही है, ये तो अपने भगवान, मेरे भगवान ही है, ये बात ठीक है, भगवान केवल मेरे ही हैं ऐसा नहीं, ऐसा मान तो भगवान नाराज नहीं होते, जैसे बालक कहता है मेरी माँ है तेरी माँ नहीं होने दूंगा, तो बच्चा वो बड़ा भाई और माँ नाराज थोड़ी होते हैं, टावर का बालक बना देते हैं, मैं हुक्म दोगे तो माँ तुम्हारी माँ बनेगी, मेरी नहीं बन सकती, तुम्हारी नहीं बन सकती माँ, माँ तो मेरी है, तो वो भी एक भाव है। तो भगवान जो अपने हैं वो सबके होने से अपने हैं, किसी के भी न हो ऐसा संभव ही नहीं है। आप इतने बैठे हो, सत्संग सुनते हो, कथा सुनते हो, ब्रज में रहते हो, ब्रजवास करते हो, आप बताओ कि भगवान वो हो सकता है कि किसी का भी न हो, एक छोटे प्राणी का भी न हो भगवान हो सकता है क्या? किसी परिस्थिति में न हो भगवान हो सकता है? किसी देश में न हो, किसी काल में न हो, किसी वस्तु में न हो, किसी व्यक्ति में न हो, ऐसा परमात्मा हो सकता है? सबके है इस वास्ते मेरे है, मेरे को ना कैसे कह सकते हैं? सबके है तो मेरे को ना कैसे कह सकते हैं? तो परमात्मा तत्व में सबके है एकदम बरोबर, हक लगता है। भगवान खुद कहते हैं प्रिय सब मम उपजाए, सभी मेरे हैं, मेरे से ही पैदा हुए हैं और सब मेरे हैं। पूत सपूत हो चाहे कपूत हो, पूत नहीं है क्या वो? बेटा तो है ही, कपूत हो तो ही बेटा है, सपूत हो ही तो बेटा है, कपूत सपूत है तो दर्जा अलग हो जाएगा, बेटा नहीं होगा वो। हम पापी है पुण्यात्मा कैसे ही है, तो भगवान के नहीं कैसे हो सकता है? और ये भाव है जिसका वो भगवान प्रश्न हो जाते उनके, भगवान हमारे हमें कपूता ही छोड़नी है, ये बात ठीक है, पर कपूत होने से भगवान के नहीं हो, ऐसे कैसे हो सकता है? कपूत भी बेटा है, सपूत भी बेटा है। इस वास्ते भगवान को अपना मानने का सब मात्र जीव को अधिकार है, पूरा का पूरा। जैसे जाया हुआ पुत्र उत्तराधिकारी होता है, ऐसे भगवान के उत्तराधिकारी हम सब हो सकते सभी। हम माने न माने ये गलती है, नहीं माने पर भगवान ना नहीं कह सकते। माने न माने ये हमारी बात है, भगवान न माने ये भगवान हो सकता है, किसी भी भगवान अपना न माने। नहीं तो भगवान के पूछ सकते हैं कि जीव को आपने नरकों में क्यों भेजा, इस कठिन परिस्थिति में आपने क्यों भेजा, तो कह तू कहने वाला कौन मेरा है। सलाह लेते हैं आपसे, सलाह लेते हैं वो जीव से सलाह लेते हैं। माँ है वो स्नान कराती है बच्चे को, तो बच्चे से सलाह लेती है, आपसे सलाह लेती है, किसी और से सलाह लेती है। ये तो मूर्ख क्या सलाह देगा, ये तो उल्टा होता है, रोता है। ये दूसरे क्या सलाह दे क्या ना दे, अपना मालिक है, अपना सहज बोलती है। लालने ताड़ने मातुर नाकारने में सार पगे तद्व देव महेश्वर से नियंत्र गुण दोष है। माँ के प्यार करने में जितना स्नेह है, मार देने में उतने स्नेह में कमी नहीं है, ज्यादा है। कहावत है मारवाड़ी की, माँ मारे पर मारने नहीं देगी। जिस समय कोई माँ गुस्से में आकर बच्चे को मारती हो, उस समय आप एक दो समझते ना दो बच्चे के ला, मैं क्या करता है तेरी मदद करूं, कोई काम तेरे हो तो थोड़ी मैं भी सहायता कर दू, मदद कर दू, कोई काम करे तो मदद करने वाला तो ठीक होता है नहीं, महाराजी हो जाएगी डरेगी कि क्यों मारता है मेरे पास, तो तू क्या कर रही है, मैं तेरी सहायता कर रहा हूं। मां से लगी ऐसे भगवान है, सबके साथ अपनापन रखते हैं। सज्जनों ध्यान देकर देखो आप, बड़ी बढ़िया बात है। अपने को तो दुख आता है, हमारे प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उसमें भगवान का अपनापन ज्यादा झलकता है। हमारे को पूछते नहीं, किसी से सवाल लेते नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो भगवान का अपनापन ज्यादा है, अधिक स्नेह है। मैंने कई बार कहा कि जैसे बच्चे कई खेल रहे हैं और किसी माँ के मन में आ जाए, राजू जब बच्चे हैं खेलते हैं, माँ का हृदय दयालु है, लाओ भाई लड्डू दे, लाओ जलेबी लाओ, एक एक लड्डू एक जलेबी दे दो, सबको दे दो, सबको दे देगी, पर उदिनता करता हो तो अपने दर्द को देगी और क्या नहीं, और शिकायत कह देगी उसकी माँ को, कह देगी तेरा दर्द बच्चा ठीक नहीं करता है, मैं सबको थप्पड़ देगी, थप्पड़ देने का अधिकार उसका जो आप अपना है। इस वास्ते जितनी प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें भगवान की कृपा विशेष होती है, विशेष अपनापन है। इस वास्ते भक्त लोग प्रतिकूल में बड़े आनंद होते हैं, मस्त हो जाते हैं। अनुकूलता में तो फिर भी भगवान के भक्तों को इतना आनंद नहीं आता है जितना प्रतिकूलता में आनंद आता है। कारण क्या है कि अनुकूलता में हमारी भी तो सम्मति है और प्रतिकूल हमारी सम्मति है ही नहीं, केवल भगवान की कृपा है, वो शुद्ध कृपा है। वो अनुकूलता में हमारी सम्मति मिल जाती है तो कांकरा लग गया, बढ़िया नहीं होगी, शुद्ध कृपा नहीं होगी, उसमें केवल कृपा है कि हमारी सम्मति है ही नहीं, आप सम्मति होती है तो घुमा ये भगवान का अपनपन जाते है। तो प्रभु अपने हैं, इसमें जो प्रेम की शक्ति है नहीं, वो त्याग में तपस्या में गुणवाद में इसमें नहीं है। इस बात में भगवान अपने हैं, कैसे ही हो चाहे हमारे हैं, तुम मानो चाहे मत मानो, जानो चाहे मत जानो, स्वीकार करो चाहे न करो, हमारे हैं। हमारे होने से ही प्रेम, अपना फटा टूटा कपड़ा भी बोधा पुराना भी अपना अच्छा लगता है, बेईमान की नहीं कहते, ईमानदार आदमी को अपनी अच्छी लगे, जूती फटी हुई अपनी अच्छी लगी, बढ़िया नहीं अपनी नहीं अच्छी नहीं लगी, वो है ही नहीं हमारी, है ही नहीं। इस वास्ते भगवान भी कैसे ही हो, भगवान के भक्त भी कैसे ही हो, दोनों में कोई बड़े पड़ने की जरूरत नहीं है, बड़प्पण की जरूरत है तो वह आपस में प्रेम नहीं, उसका नाम प्रेम नहीं है। वो प्रेम तो उनकी सामग्री से है, वो सामग्री नहीं हो तो उसे प्रेम नहीं रहता। किसी पद पर कोई नियुक्त है, उनसे आदर करते हैं तो उस पद का आदर करते हैं, उस व्यक्ति का करते हैं। पद नहीं कहे तो गर्व करोगे? तो इस तरह से भगवान से प्रेम करने वाले गुणों को नहीं देखते। ऐसे ही रहते इन प्रभु चित्त सुख किए की कर तो सुर तो सौ बार ही है की हृदय की बात वो देखते हैं, सुख की तरफ नहीं देखते। जय यज्ञ बधे व्याध से पाली सोई सुकुंठ पुन कीन कुचाली सोई करतूत विभीषण केरी सुप्रन सोन राम हेरी। अपना है क्या देखे? अपना हाथ बीमार हुए तो गले बनता है, गले तो गले पड़े अपना भजन तो समझिए, ये अपना पड़ा है। गले पड़े तो भला भजन है, हाथ काम करे तो ठीक है, बीमार हो जाए गले पड़ जाए। ऐसे भक्त होते गले पड़ जाते भगवान के, अरे भगवान ना कह नहीं सुनते, भगवान ना कह देंगे। वे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर भगवान भगत हो, काले करोड़े भगवान भगत होंगे ही नहीं। भगवान तो हृदय का भाव देखते हैं, धनवान हो आप, गरीब हो, अच्छे वर्ण के हो चाहे आश्रम के हो, अच्छे गुणवान हो चाहे आप मूर्ख हो चाहे पंडित हो, समोहम स्वरूप होते नवे द्वेष ना प्रिया ये भजन तो माम भक्त्या मई तेषु साप्या। भक्ति से मेरा भजन करते हैं, मेरे में है मैं उनमें हूं, इस बात से भगवान हमारे, इस बात भगवान मीठे लगते हैं। माँ अच्छी क्यों लगती है? माँ के समान कोई पोषण करने वाला नहीं, तो ये स्वार्थ है। पर माँ अयोग्य बालक का ही पालन करती है, बड़ी अवस्था हो जाए तो 15-20 वर्षों का हो जाए, बड़ा बड़ा है तो माँ की बड़ी चिंता रहती है उसकी। ऐसे थोड़े भी ये होशियार हो तो हमारा बेटा है, होशियार नहीं तो हमारा बालक नहीं, ऐसा होता है। तो प्रेम के जागृत करने में अपनापन है वो खास कारण है, सुंदरता आदि की धन्यवत्ता दयालुता ये कारण नहीं है। ये सब गुण है, अच्छी बात है, हमें गुणों से थोड़ा ही प्रेम करना, हमें तो भगवान से करना है। गुणों से प्रेम तो सभी करते हैं, तो भगवान की भक्ति होते। भगवान में गुण बहुत है, अनंत है, अनंत अनंत, एक एक गुण अपार अपार, एक एक गुण असीम असीम है, ऐसे अनंत गुण है। कोई अनंत जो गिरने संख्या में भी अनंत है, और स्वरूप में भी अनंत है, नित्यता में भी अनंत है, सब तरह से अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, मैया डरते मैया मारेगी। तो क्या बात है, मैया का अपनापन है, अपनापन है। भक्त भगवान की रक्षा करते हैं, ये तो भगवान भगवान अपना अकेले पाएंगे, कोई रक्षा करने वाली नहीं होगा। तो भगवान की बात तो भगवान की है, वो सबके है। विभीषण के विश्वास नहीं होता था, हनुमान जी कहते मेरे पर भी की बात देव से मोह प्रणीर अंदर में जिसमें भगवान मेरे पर कृपा करते हैं, तू तो बड़े अच्छे कुल में है, अच्छा है, समझदार है। दोनों ने प्रेम जो पाया अनिर्वाचित विश्राम, अनिर्वाचित विश्राम भगवान की भगवत्ता उतना ही, भगवान का जो है वो वास्तव भगवान भगवान है, सब में हमारे हैं। इस वास्ते भगवान की तरफ चलने में किसी को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे हैं, हिम्मत के सारे हमारे हैं। उकताना नहीं चाहिए भगवान की तरफ चलने में, वो उकतावा है, निरादर करे। अरे बात कितनी विलक्षण बात है, भरत जी महाराज कहते हैं जाने ही राम कुटिल कर मोही, राम जी मेरे को कुटिल समझे, लोग कहे गुरु साहेब द्रोही, लोग भी ऐसे ही कहे राम जी तो ही। सीता राम सरलती मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह थोरे, हमारा तो प्रेम ही पता है। वे कैसे है कैसे नहीं है इसका मतलब क्या मतलब है? वे सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं, वो ख्याल करते हैं नहीं करते हैं, अपने क्या मतलब उसने? अपने तो भगवान से यही कहो कि आप खोज से ही रहो, जहां है वहीं रहो, जैसे है वो वैसे ही रहो, अपने सुख सुविधा में कोई बाधा मत डालो, हमारे तो मीठे लगो बस, दे दो जो वरदान एकदम माने मीठा लगो, ये दे मीठा लगो, आप अच्छा लगो, और अच्छा लगने में मैं तो अपने भगवान को अपना मानूंगा, और भगवान माने चाहे नहीं माने, जाने चाहे नहीं जाने, मतलब क्या है? सती जी क्या कह रही पार्वती? जन्म रगड़ ल को रगड़, जन्म कोट लग रगड़ हमारी, भरोसा मूल कुमारी, तदुन मार नारद कर उपदेश, आप कहे सतवा सौ बार करे मैं स्वीकार नहीं करूं, आपसे मैं स्वीकार नहीं लेती नहीं, मैंने स्वीकार कर लिया, आप मत करो, कभी मत करो। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, वो एकांत होते हैं, अपनी तरफ से भगवान आप है। ये बात भगवान हमारे खुद भगवान कह दे सतवार में सौ बार कह दे कि मैं तेरे को स्वीकार नहीं करता, कि मैं आपकी सम्मति लेती नहीं, मैंने स्वीकार कर लिया, आप करो ना करो हमें क्या मतलब इसे, तो अंत में नतमस्तक को देना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। तो ऐसे भगवान हमारे हैं भाई, केवल मेरे हैं, डिग्री जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, तो वो ये राम को नाम बोले भगवान का होकर, भगवान का होते ही वो तो पवित्र हो गया, अग्नि में रखते ही कोल चमकने लग गया, हो ये राम को नाम बोले भगवान का हूं। भगवान के सब जीव है मातृ, केवल भगवान को अपना नहीं मानते, यही अपराध है और कोई अपराध नहीं। कितने ही पाप हो दोस्तों, भगवान शुद्ध का दर्श आप नरकों से जैसे गोप धोबी के कपड़ा आ जाए वो मैले से मैला, तो धोबी को तो शुद्ध करना है, धोना है, इसमें जितना मैल ज्यादा निकलता है धोबी को आनंद आता है, ज्यादा भगवान को आनंद आता है, खुशी आता वो साफ करने। गाय होती है ना गाय, बछड़े को चाट कर साफ कर देती, बताओ गोमूत्र गोबर पड़ जाए चारा में तो खाती नहीं जा रहे, और वही तो मैल भरा हुआ मैला चाट कर साफ कर लेता, यानी मैल भरा अच्छा नहीं लेता। बेटा स्नान कराओ तो बेटा है, बेटा नहीं है क्यों? तो स्नान कराएगा वो, स्नान कराओ तो रोएगा वो, तो स्नान क्यों कराती है माँ? शुद्ध करे तो वो शुद्ध करना ही सुबह स्वीकार नहीं करता, अग्नि करने रखे तो मेले में पढ़ाई हो तो रेश भी साड़ी में जाए बैठा पीस में सब, वो दूर रखना उसे समझ में नहीं आता कि माँ तो ये हाथ पकड़ के माँ दूर क्यों रखती है। ऐसे जो भगवान के साथ संबंध रखने वाले भजन के कारण समझ नहीं रखता है, कितना भजन करता हूँ, इतना जप करता हूँ, इतना गीता का पाठ करता हूँ, इतना ध्यान करता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, ये तपस्या करता हूँ, इतना त्याग करता हूँ, तो ये तो योग्यता का उसको दाम मिलेंगे, भगवान तो अपना पैसा से मिलेंगे। सुनिए भगत मजदूर नहीं होता है, मजदूर हजूर ही होता है, खुद का ही होता है, खुद ही उसे दाम चुकेंगे क्रिया करो, ऐसा नहीं है। प्रहलाद जी ने यही कहा है बद मांगने को कहा यस्ते आशस आशास्ते न सब रही पड़े, नाथ आपसे कुछ भी लेने के लिए भजन करता है वो आपका भक्त नहीं, सभी बड़े को बढ़िया है, सौदागर सौदागर सौदा करता है आपसे, मैं सौदागर नहीं हूँ। ऐसे जीव मात्र भगवान का है, सब जितने ये नरकों का विभाग है वो जीवों को शुद्ध करने के लिए है, शुद्ध इसलिए करते हैं कि अपने हैं, अपनी चीज को शुद्ध बनाते हैं। जैसे कृष्ण ने कहा भगवान ने भगवान से कि महाराज भगवान हमारे अंदर को शुद्ध बढ़ाओ, हमारे को भगवान के अशुद्ध तुम करो शुद्ध मैं करूंगा। मेरे को भगवान की भक्ति करना हो तो भाई ये उपाय है बढ़िया एकदम, मेरे तो गिर तेरे को उपाय दूसरों न कोई, मेरे तो गिर तेरे को उपाय दूसरों न कोई, कैसी मौज की बात है। अब वो दर्शन दे तो मर्जी, न दे तो मर्जी, प्रेम दे तो मर्जी, न दे तो मर्जी, कुछ भी करो पार्वती की तरह, हम तो जन्म कोटि लगर अगर हमारी वरो शंभु न तो रहो कुमारी, वरु तो शंभु कोई वरु, ऐसा होता है भक्त, ऐसा होता है पतिव्रता रहे पति के पास यू साहेब के टिकरे दासा, जैसे पतिव्रता पति के पास रहती है ऐसे भगवान के भक्त भगवान के पास रहते हैं, उनका अपनापन है, अनन्य भाव होता है भगवान के साथ। भगवान हमारे ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इसको नहीं, प्रत्युत ऐसी बात होती है कि हमारे से भगवान को संकोच नहीं होना चाहिए, किसी तरह का उनको परिश्रम नहीं होना चाहिए। हम एक तरफ रहे तो ये उनकी चिंता ही नहीं आनी चाहिए कि भगत वहां पर मेरे बैठा है भूखा है प्यासा है, भगवान को मालूम नहीं होना चाहिए। हमारी क्या आवश्यकता, हमारी आवश्यकता कुछ है ही नहीं, हम भगवान के हो गए हमें आवश्यकता क्या है। भगवान अपने का पालन करते अंगीकृतम सुकृत न परिपालयंती, अंगीकार किए को अनंगीकार ना करे। भगवान कहते हैं सवास मिति जाते याद न करे महाराज, मैं तो आपका हूं तो अभयम स्वरूप होते बदलामे तो गुरु के कई माँ के भूख थे, भरतलाल मेरे को माँ कह रहे के तो बात नहीं है, माँ वो होती है बेटे को जंगल जंगल में निकाल दे वो माँ होती है, ऐसी कोई माँ होया कर रही है नहीं, माँ नहीं है ऐसे। राम जी तो प्यार बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पहले भी वो जाने के न जाने प्रथमता शुक्र किए भगवान ने उसको शर्म ज्यादा, पहले के जाते हैं चित्रकूट में, पहले के माँ से मिलते हैं, किसी संकोच हो जाएगा। बोलो वो ज्यादा प्यार करती थी क्या, माँ है वाल्मीकि की बात है। वो सुबह के समय पंचवटी में जब स्नान करने को चाहते हैं राम जी और लक्ष्मण जी, तो उस समय ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो राम जी कहते हैं भैया लक्ष्मण अभी भरत सदनों में स्नान करता है उसको ठंडी लगती होगी, वायु ठंडी चलती है तो भाई कह दीजिए लक्ष्मण जी कह दिया के माँ के क्या हाथ लगा, आप दिनों भेजा विधवा हो गई तिरस्कार हुआ, भरत भी नाराज हो गया बेटा भी नाराज हो गया, तो न तो मैं मध्य माँ माता घर लेते भाई मेरी पिछली माँ की निंदा मत करना, विशेष ध्यान रखते हैं महाराज, विशेष महत्ता की बात है सीता जी विशेष आदर करती थी, सीता जी जो पतिव्रता होती है वो पति को दुख देने वाला वो खुद नहीं सुनाता कभी, और सीता जी की कितनी विलक्षणता है कैसी अलौकिकता है। भरतलाल से केकई से किसी तरह किंचित वादी फल नहीं, ये बहुत उदारता है विशेष उदारता है, बिना कारण अपने पति को जंगल में निकाल दे 14 वर्ष तक, वो कितनी बुरी लगे वो, पर के सेवा वैसे करते पति करते सीता जी सेवा करते वैसे तो ये बात होती है महाराज, कैसी मीठी बात है। तो स्वार्थ लेकर करते हैं काम, वो तो स्वार्थी आदमी है, वो भगवान के भक्त नहीं होते। सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ रा करे, स्वार्थ में सकल जग माही सुपने ऊपर ऊपर बात हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक। भगवान और भगवान के सेवक ये बिना कार्य करने वाले। तो सज्जनों भगवान हमारे हैं, क्यों हमारे बढ़िया हो जाए वो जो नहीं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, है जैसे ही हमारे हैं, हमारे नहीं उनके। भगवान पाने पड़ गए, हम क्या करें। मैंने दृष्टा दिया है, कोई बंबई में बड़ा उदंड लड़का है, बहुत गड़बड़ी करता है, कई बार कैद चला गया, फिर भी वो उदंडता है, चोरी छोड़ता नहीं है। वहां से कोई आया और यहाँ बैठा है, उसके पाप बैठे यहाँ, वो कहता है ऐसा एक लड़का है, बड़ा उदंड है, बड़ा ऐसा है, बड़ा ऐसा है। सब पूछते हैं क्या करता है, कैसा है, और वो कहता है ऐसा होता नहीं। तो उसके पिताजी को क्या भाई है, वो कहते हैं देखो आप जितना करते हो, ये उनके ये पिताजी बैठे हैं, इनका बेटा है वो। पूछेगा सर आपका बेटा है, हमारा ही फूट गया, क्या करूंगा, ना कह नहीं सकते, कह सकता है हमारा बेटा नहीं है। वहां तेरा हाथ लगाओ भले, ना नहीं कह सकते ऐसे, हम कैसे ही हैं। अरे भगवान को अपना मान ले तो, ठाकुर जी में ये कहने की ताकत नहीं है, मेरा नहीं है। आप अच्छे हो तो ही भगवान के हो, भगवान अच्छे होते आपको, अच्छे मुझे है ही नहीं, कैसे ही हो तो भगवान के हम। अब ये सुदुराचारो भजदे बाबंदे शास्त्री मंत्र, बिल्कुल हिम्मत रखनी चाहिए, साहब भगवान मेरे हैं। जैसे बालक माँ के विषय में हिम्मत रखता है कि माँ मेरी है, ऐसे भगवान के साथ हिम्मत रखो तो भगवान मेरे हैं। अरे क्यों मेरे, क्यों क्या है, क्यों लगते ही नहीं है मेरे हैं, तो भगवान दब जाते हैं। आप कैसे ही हो पापी दुराचारी, पर मैं तो भगवान का हूं। तो इसमें प्रेम हो जाता है, अपना संबंध जोड़ दे भगवान से, जो जुड़ा हुआ है भगवान की तरफ से, तो संपूर्ण जीवों के साथ भगवान का संबंध जुड़ा हुआ है, तो अपने नाशवान में संबंध जोड़ लिया, तो सुधार तो अपने को करना है। भगवान को कहे महाराज दया करो कृपा करो तो राजी, नाराज नहीं होते, पर हंसते जरूर है। कृपा करो तो कृपा कब देखी तेने, कृपा करते हरदम कृपा है प्रतीत एक तुलसी तुलसी बाज बाहे, प्रभु मूर्ति कृपा मई है, भगवान की मूर्ति कृपा से ही बड़ी हुई, कोई कृपा कृपा इकट्ठा हुई है, वो करो धातु ही कृपा ही कोई दास कृपा नहीं, कृपा आ जाती। ऐसे भगवान है वो हमारे हैं, तो पापी से पापी को भी अधिकार है, पुण्य से पुण्यात्मा को अधिकार है, ब्राह्मण से ब्राह्मण को, चमेर से चमर, मातर से मृतर को भी अधिकार है, उतना को उतना अधिकार है जैसा आपको हमारे भगवान है, तभी भगवान भगवान है भाई, नहीं तो उसको भगवान कौन कहे। पक्षपात करे जी भगवान क्या करे कोई, हे तो रहित जग जुगोपकारी तुम तुम्हारे सेवक।